rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch prawdopodobnie gazu w kamienicy w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych. 6 polskich skoczków wystartuje w Lahti. Początek konkursu po 15. Niemieccy socjaldemokraci z SPD zgodzili się na rządową koalicję z chadekami Angeli Merkel. Jedna osoba zginęła, 18 zostało rannych po tym, jak w jednej z kamienic w Poznaniu doszło do wybuchu prawdopodobnie gazu. W wyniku eksplozji budynek częściowo się zawalił. Większość poszkodowanych ma lekkie obrażenia, ale są też ciężej ranni, mówił w TVP Info rzecznik poznańskich strażaków Sławomir Brandt. Mamy 15 osób, które w tej chwili znajdują się w postawionym specjalnie tutaj na miejsce autobusie MPK. Znajdują się one pod opieką lekarzy, ale niewykluczone, że zostaną one przewiezione do najbliższych szpitali na obserwację. Mamy 3 osoby poszkodowane w tym czerwonym priorytecie ratowniczym oznaczającym pilność potrzeby odwiezienia do szpitali. W tym wśród tych 3 osób było jedno dziecko. Te osoby zostały już odwiezione do szpitali i na chwilę obecną możemy potwierdzić o jednej osobie śmiertelnej. Na gruzowisku trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział 24 zastępy Straży Pożarnej. Rośnie liczba ofiar mrozu, który od tygodnia utrzymuje się w Polsce. Ostatniej nocy z powodu wychłodzenia zmarły 3 kolejne osoby, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Minionej nocy niestety 3 osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Jedna osoba na Mazowszu w miejscowości Mława, jedna na Lubelszczyźnie w Zawadzie, jedna w województwie świętokrzyskim w Starachowicach. Od początku listopada, bo tak Komenda Główna prowadzi statystykę, to już 69 ofiar zamarznięć. Służby apelują, aby zwracać uwagę na osoby najbardziej zagrożone wychłodzeniem, bezdomnych i osoby starsze. Zima tak szybko nie odpuści. IMGW przedłużył ostrzeżenia przed mrozem. W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim obowiązuje do jutra do godziny 9. Termometry mogą kolejnej nocy pokazywać od minus 13 do nawet minus 19 stopni. Walka o kryształową kulę na ostatniej prostej. Polscy skoczkowie z 3-krotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem na czele wystartują dziś w konkursie indywidualnym w Lahti. Na skoczni po 14, kiedy rozpocznie się seria próbna, zobaczymy 6 Polaków. Wczoraj zajęli 2. miejsce w konkursie drużynowym. Przegrali tylko z Niemcami. Siłą polskich skoków nie są osiągnięcia indywidualne, ale silny zespół, powiedział po konkursie w TVP Kamil Stoch. Mamy świetną drużynę i uważam, że tajemnica tkwi po prostu w jedności, w tym, że każdy z nas zna swój potencjał i potrafi go wykorzystać. Nie każdy musi codziennie skakać super, każdy może mieć słabsze skoki czy słabszy dzień, ale no właśnie na tym polega siła drużyny, że nie jest tylko jeden mocny punkt, a tych punktów jest 4, a nawet więcej. To nie jedyny sukces polskich sportowców. W sobotę Adam Chrzczot został halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów w Birmingham. Szymon Sajnok zdobył z kolei złoty medal w Omnium, czyli wieloboju podczas mistrzostw świata w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn. Przejezdna jest już autostrada A4 na wysokości Kątów Wrocławskich na Dolnym Śląsku. Rano zderzyły się tam bus i samochód osobowy. 8 osób zostało rannych, informuje Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji. Ze wstępnych ustaleń w tej sprawie wynika, że jadący lewym pasem bus nagle zjechał na pas prawy, na którym poruszał się samochód osobowy. Oba te pojazdy w wyniku zderzenia się wpadły do rowu i w wyniku tego zdarzenia 8 osób, z czego 7 z busa i 1 z pojazdu osobowego, zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym i karetkami do szpitali. Na miejscu nadal wypadku nadal pracują służby. Niemiecka SPD zgodziła się na koalicję rządzącą z chadecją Angeli Merkel. Za wejściem socjaldemokratów po raz trzeci do rządu z CDU-CSU zagłosowało 66% działaczy. Po wyborach do Bundestagu we wrześniu 2017 roku do tej pory nie udało się w Niemczech utworzyć nowego rządu. Kształt wody i 3 billboardy za Ebbing, Missouri to filmy najczęściej wymieniane w roli faworytów do tegorocznych Oscarów. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej już najbliższej nocy w Los Angeles. Wśród nominowanych nasz kraj reprezentuje polsko-brytyjski film animowany Twój Vincent.

to, co usłyszymy, może niektórych zdziwić. On papet sam być. Było, powiedzmy sobie szczerze, lekko modyfikowane country, ale niezaprzeczalnie te elementy tutaj w tej piosence były wyczuwalne. Utwór Nothing to Lose, no a wykonawca zasadniczy to David Alan Coe. To jest taki buntownik countrowy, który ma piękną solową karierę zapisaną w historii tej muzyki, ale w przypadku tej płyty na marginesie powiem, że dopominał się o nią jeden ze słuchaczy i tym samym w pewnym sensie przypomniał mi o jej istnieniu, bo ja kiedyś ją chyba jakiś mały fragment prezentowałem, ale potem ona gdzieś na półce zaginęła, no a teraz odświeżyłem, posłuchałem, no i rzeczywiście kopniak jest niezły, ponieważ płyta nosi tytuł Rebel Meets Rebel. Buntownik spotyka buntownika. No i gdyby buntowników tu się w studiu znalazło trochę więcej niż jeden, gdyż David Alan Coe postanowił przy tej płycie współpracować z muzykami z grupy Pantera, która zgoła kantrowa nie jest, a raczej atakuje agresywnym metalem. Efekt jest jaki jest. Jedni mogą kręcić nosem, jakże daleko to od klasyki gatunku kowbojskiego, inni zachwyceni, że tyle ognia wlała Pantera do muzyki Davida Lana Coe. A państwa ocena będzie oczywiście państwa suwerenną oceną. Dwa utwory jeszcze. Pierwszy ma tytuł też dość dyskusyjny, gdyż brzmi on Cowboys Do More Dope, co, żeby łagodnie przetłumaczyć, może oznaczać: kowboje chętniej sięgają po używki, w domyśle w piosence to pada, niż rockmeni. Ile w tym prawdy? Nie wiem, bo kowbojem nie jestem. A więc najpierw będzie o kowbojach, a potem jeszcze będzie Heartworn Highway. David Alan Coe i Pantera. Listen up, people. Don't take the purple acid. You'll have to get down off them towers. David Alan Coe, Pantera, Rebel Meets Rebel. Państwo reagują i wśród listów są czasem takie, których znaczenie wydaje mi się może być nie takie powierzchowne, jak mówi tekst po pierwszym przeczytaniu. bo od pana Szymona otrzymałem taką korespondencję. Panie Wojku, dziękuję za ten kawałek. Cała rodzina dobrze go zapamięta. No i teraz będę się głowił, czy to jest ironia, czy to jest szczerość, czy rodzina jest zachwycona, czy jest tam u pana Szymona w domu jakaś awantura. No ale nigdy się tego nie dowiem, chyba że otrzymam uściślającą korespondencję z jakimś postscriptum. No a teraz już chyba nie będzie country, bo... Ze Szpulowca Big Beatowca. I w studiu Michał Starek, dzień dobry. To ja powiem krótko i lakonicznie serwus, bo dzisiaj muszę się trochę ograniczać i skracać. Dlaczego? Dlatego, że sam utwór ma niespełna minutę 40, więc mógłby pan sobie dworować, że mówię dwa razy więcej niż trwa utwór. No to niech pan się spróbuje zmierzyć. O, nie wiem, czy dam radę. Dzisiaj grupa, która teoretycznie nie jest bardzo anonimowa, bo jeśli pan otworzy encyklopedię polskiego Big Beatu, to ona tam będzie, ale jakoś nikt o niej nie mówi, nie rozprawia, trochę jest zapomniana i się do niej nie wraca nijak. Zespół zwie się Grupa Land. Nie wiem, czy pan pamięta. A tam kobieta śpiewała. Kobieta śpiewała, tak. Bo to właśnie od jej pseudonimu artystycznego, Jadwigi Land, właśnie grupa wzięła nazwę. Nawet jak pan zajrzy do encyklopedii, to tutaj zdjęcie jest, więc każdy może sobie coś tam przeczytać i obejrzeć. No ale jednak ta grupa nie przewija się w żadnym dyskursie muzycznym, dlatego że rzeczywiście większość jej propozycji muzycznych, no powiedziałbym, troszeczkę się zestarzała i nie ma do czego wracać. Podejrzewam też, że grupa nigdy nie będzie miała żadnych utworów wydanych, więc tym chętniej prezentuje nagranie radiowe tutaj u pana. Powiedział pan, że śpiewała kobieta, słusznie, ale oprócz tego motorem i siłą napędową tego zespołu był Janusz Koman. Nie wiem, czy pan... Tak, zaczynam się to układać. Oczywiście, pamiętam, tak. I Janusz Koman na początku jeszcze swojej drogi muzycznej, no, miał takie ambicje rockowe, powiedziałbym. Potem już mu trochę przeszło, ale na początku jeszcze w tej grupie Land tak próbował kombinować, eksperymentować. Nie mówię, że wszystkie nagrania grupy Land są równie interesujące, ale ten utwór należałoby, że tak powiem, przesłuchać i zanotować. Po pierwsze, czas tego utworu, minuta 47, to nie jest taki czas, który w roku 70 miała większość utworów. Połowa albo jedna trzecia. Połowa, więc trzeba, to już jest taki punkt dla tego utworu. Druga rzecz, jak powiedziałem, on miał rockowe zapędy. Wydawało mu się pewnie, że ten utwór jest hard rockowy, ale troszkę mu nie wyszło. I wie pan co? Co mu wyszło? To mi pobrzmiewa trochę taką nową falą a la Polaka, jak to polskie zespoły nagrywały na początku lat 80., więc troszkę taki prekursorski, moim zdaniem, na moje ucho, ten utwór wyszedł. Wiem, że się pan... Moja ciekawość wzmaga się. Wiem, że pan się ze mną nie zgodzi, ale to bardzo dobrze, bo różnica poglądów musi być, proszę pana. No i byłoby bardzo fajne nowofalowe nagranie, gdyby nie ta pani śpiewająca, o której pan wspomniał. I znowu mamy ten przypadek, który już kiedyś omawialiśmy, że to są dwa światy muzyczne, że ten gitarzysta, proszę pana, to on ma się takie wrażenie, że on w jakimś klubie studenckim występuje i gra na tej gitarze. A ta pani, proszę pana, ma się wrażenie, że występuje w Opolu w konkursie debiuty. I... No pan zrecenzował utwór, właśnie trochę narzucając swoją opinię, ale mam nadzieję, że słuchacze mają... Jak pan powiedział, własne zdanie, bo różnica zdań jest potrzebna. Tak, ja też mam nadzieję, że pan ma własne zdanie i pan się chętnie ze mną nie zgodzi. Ja muszę je wyrobić po wysłuchaniu. I wtedy będziemy mieć ferment, proszę pana. Dobrze, to tak zapowiadając, żeby się ograniczać i skracać, bo utwór minuta 40. Grupa zwie się Grupa Land w utworze Droga, rok 70. Wędrówki przyczyna. Wiem, już nie zapomnę tego dnia. Wiem, szedłeś drogą jak ja. To wszystko, nic więcej, tylko wspomnienie w piosence. Może wtedy trzeba było coś powiedzieć, przystanąć. Może ciebie już nie spotkam i zostaniesz nieznany. Ty znalazłeś dużo dróg, by ktoś inny spotkać cię mógł. A dla mnie cóż więcej, tylko wspomnienie w piosence. Zastanawiam się, czy to niezwykle silna pańska osobowość, czy po prostu zbieżność odczuć między mną a panem, bo... W niebezpieczną stronę pan zdąża. Bo po wysłuchaniu tego rzeczywiście niezbyt długiego utworu miałem takie wrażenie, że rockowy pazur muzyków w żaden sposób nie udzielił się wokalistce. Mało tego, nawet przed chwilą się wydawało, że ci państwo się wzajemnie w ogóle nigdy nie znali. Tak jakby z dwóch różnych światów sklejono ten piękny, niedługi utwór. Nazwijmy to w takim razie wypadkiem przy pracy, że się zgadzamy. Ja też pomyślałem o tym, że oni w studiu w ogóle się nie spotkali. To znaczy gitarzysta przyszedł, nagrał swoje, po czym za dwa dni weszła do studia pani i to dośpiewała. Ciekawe, jak się poczuł gitarzysta, kiedy posłuchał utworu zmiksowanego i skompletowanego z tym wokalem. A pani jak się poczuła, jak usłyszała gitarę? Nie no, pani mogła być podbudowana, że nagle sobie uświadomiła, że jest rock and rollową artystką. I prekursorką 10 lat wcześniej. No ale nie nabijajmy się, to było dawno temu. Nasze opinie zbliżone, ale to nie jest reguła, więc myślę, że na przyszłość będziemy mogli indywidualnie wygłaszać swoje recenzje. Tak, na szczęście. To za tydzień może coś kontrowersyjnego przyniosę. Bardzo proszę, panie Michale, i dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. To był rok 70. Ze Szpulowca wyciągnięty, a ja troszeczkę wcześniej jeszcze bym sięgnął, chociaż to jest porównywalny okres, lata, druga połowa lat 60., tyle, że już nie w Polsce, a na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I got a girl in the days of May. She gave me good love of night and day. She's the kind of girl was so fine. Oh, her love and drive me out of my mind. There's a May, there's a May, there's a May. Whoa, you know I want to love you at night. There's a May, there's a May, there's a May. You know I'm gonna love my life away. Golly, Miss Molly and a long tall Sally. Get 'em back there in that alley. Kidding, she'll love me fine. Red cold chills up and down my spine. There's a May, there's a May, there's a May. Woo, you know I wanna love you at night and day. There's a May, there's a May, there's a May. You know I wanna love my life away. Get a little fatter than a bony marrone. Just a little taller than a short fat fanny. She's everything that I desire. And my heart gets right on fire. There's a May, there's a May, there's a May. Woo. You know I'm gonna love my life away. Whoa! We are made on a blue bay hill. Tuesday we kiss and my heart's a steel. Wednesday she loves me all spine. Oh, her love and drive me out of my mind. There's a May, there's a May, there's a May. Woo! You know I'm gonna love you tonight and then. There's a May, there's a May, there's a May. You know I'm gonna love my life away. Woo! Też niedługi utwór, ale troszkę, powiedziałbym, no, bardziej spójny. Tamten trwał, ten polski, minuta 47, ten trwał minuta 58, a jednak spora różnica. To był zresztą zaskakujące nieco, bo skoro druga połowa lat 60., a ta piosenka zatytułowana Daisy May, to była bardzo udana kompilacja pomysłów rock'n'rollowych sięgających lat 50. I tekstowo, i muzycznie, tutaj można było usłyszeć i Jerry'ego Lewisa, i Little Richarda, i różnych tych pionierów rock'n'rollowych zebranych w tym króciutkim utworze przez grupę The Seeds. To zespół z Los Angeles, który właśnie dopiero po latach doczekał się prawidłowej oceny, dobrej opinii i uznania, że byli jedną z ciekawszych garażowych grup zachodniego wybrzeża. Mało tego, kiedy przyglądamy się temu, co prezentują kompilacje ich wczesnych nagrań i właśnie w ogóle ich nagrań, to widzimy taką dość odróżniającą cechę od wielu innych grup młodych tamtych lat, że oni bardzo się starali prezentować własną twórczość. To nie były tak zwane cover versions, to nie było sięganie po już wylansowane dobre kawałki, czy to przychodzące z Wysp Brytyjskich, czy wyciągane z bluesowego podglebia muzycznego. Nie, oni komponowali, oczywiście tak jak w przypadku tego przed chwilą Daisy May, była to stylizacja, była to świadoma, może nawet leciutka parodia, ale i muzycznie, i wokalnie wszystko to było bardzo spójne i muszę powiedzieć, że przygotowując tę audycję, słuchałem nagrań The Seeds. Oni zresztą kiedyś występowali już w moich audycjach i miałem kłopot z wyborem, bo dużo było bardzo porządnych tytułów, które chciałem Państwu przedstawić. No ale musiałem się ograniczać. W związku z tym usłyszymy teraz trzy utwory, no bo one, jak to wtedy, krótkie. Pushing to Heart najpierw, oczywiście kompozycja własna. Potem będzie Out of the Question, oczywiście kompozycja własna. I na koniec jeszcze jedna kompozycja własna, Mr. Farmer. Oto sprzed lat, dzisiaj na antenie Piosenek Bez Granic, The Seeds. You're pushing too hard, you're pushing on me. You're pushing too hard on what you want me to be. You're pushing too hard about the things you say. You're pushing too hard every night and day. You're pushing too hard, pushing too hard. Without your love, I want No i tak właśnie wyglądała ta muzyczna wycieczka w przeszłość. Sądząc z listów, które przychodzą w trakcie audycji, są wśród słuchaczy Piosenek Bez Granic tacy, którzy uwielbiają takie wyciągane, a zapomniane czy nieznane płyty sprzed lat. No i te pochwały oczywiście z pewnością ucieszyłyby muzyków The Seeds. Są miłe listy, tak jak od pani Hani z Kalisza, która po prostu słucha audycji i nie przeszkadza jej różnorodność wybieranych przez nas gatunków muzycznych i wykonawców. No i teraz właśnie będzie też coś, co jest zgodne z moim podejściem do prezentowania muzyki. Mianowicie jest takie zjawisko, że kiedy ukazuje się jakaś, wydawałoby się, ważna nowa płyta znanego wykonawcy, to ona jak ten meteor przelatuje przez różne audycje, stacje muzyczne i następuje bardzo silne nasycenie muzyką z danego albumu, po czym niektórzy albo poszukują nowych tytułów, albo odstawiają płytę na półkę, albo też ogrywają te takie najbardziej lansowane kawałki. A ja mam wielką przyjemność w wyszukiwaniu piosenek, które nie były zajeżdżone na śmierć na antenach, a z tych płyt warto o nich pamiętać. No i ten cały mój długi wywód dotyczy tego, że teraz będą dwa utwory z płyty Joe'ego Bonamassa i Beth Hart. I to nie te najbardziej lansowane, ale za to bardzo ładne. Give It Everything You Got najpierw będzie dla Państwa, a potem jeszcze Why Don't You Do Right.